baanaha dalalka carabtiyo cadaankuba isway qabeen dalalka carabtiyo cadaankuba isway qabeen oo carafta iyo udugga aniga ku caanaha carafta iyo udugga aniga ku caanaha oo badaha cartamaya aniga ku caanaha badaha cartamaya aniga ku caanaha oo cirifka bariyo dhan aniga u caansanaa oo cirifka bariyo dhan aniga u caansanaa ee mudane cabdulaahi codkaasiyaha cawine ee mudane cabdulaahi codkaasiyaha cawine wax badan baa maalka yagii meelo kale u baahay wax badan baa maalka yagii meelo kale u baahay oo markhaanti ilaahe ma dhinti layga guray oo markhaanti ilaahe ma dhinti layga guray oo layga maale magooshi maqaar la tiray oo layga maale magooshi maqaar la tiray oo mirna aan lay qabane ma weelo laygu diray oo mirna aan lay qabane ma weelo laygu diray ee mudane cabdulaahi codkaasiyaha cawine ee mudane cabdulaahi codkaasiyaha cawine